seni ayrıla. Ah gidiyorduk seninle bir yola. Döndüm anlattım rüyamı falcıya. Bir kaçmak gelir dedi ağlama. Döndüm anlattım rüyamı falcıya. Bir kaçmak gelir dedi ağlama. Rüyam için harman olur tersine. Öyleyse yacım var ki sevgime. Ayrılık uzadın olur dönsene. Yarım sevdamızın sonu hayrola. Ayrılık uzadın olur dönsene. Yarım sevdamızın sonu hayrola. Bir yar sevmesin. Ayrı kaldık bunu kimse bilmesin. Mevlam seni bana nasip eylesin. Yarım sevdamızın sonu hayrola. Ayrı kaldık bunu kimse bilmesin. Yarım sevdamızın sonu hayrola. Rüyam için harman olur tersine. Öyleyse yacım var ki sevgine. Ayrılık uzadın olur dönsene. Yarım sevdamızın sonu hayrola. Ayrılık uzadı olur gelsene. Yarım sevdamızın sonu hayrola.